stronie Nowa Tradycja Polskie Radio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 marca, minęła 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska potwierdza, Czechy zniosły obowiązek systematycznego badania mięsa z Polski. Grypa wciąż w natarciu. W marcu z jej powodu zginęło 29 osób. Polski dąb w ogrodach watykańskich uświetni stulecie uznania niepodległości. Komisja Europejska potwierdza, że Czechy zniosły dodatkowe kontrole polskiej wołowiny importowanej do tego kraju. W poniedziałek Polska przesłała komisji listę działań naprawczych w ubojniach, których ta oczekiwała. Miał to być warunek zniesienia kontroli. Czeskie Ministerstwo Rolnictwa uznało, że odpowiedź Polski była wystarczająca. Czeska Inspekcja Weterynaryjna będzie nadal przeprowadzała kontrolę wołowiny i drobiu z naszego kraju, ale tylko wyrywkowe. Czechy wprowadziły kontrolę przed miesiącem. To z powodu wykrycia w polskiej wołowinie salmonelli. Zmieniamy temat. W ciągu 3 tygodni marca z powodu grypy zmarło w Polsce 29 osób, a od początku roku 118, podał Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. W sumie w ciągu ostatnich kilku tygodni zanotowano ponad 445 tysięcy przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Specjaliści przekonują, że dobrym sposobem zapobiegania infekcjom i powikłaniom powodowanym przez wirusy grypy są szczepienia. Niezwykle istotne, jak podkreślają eksperci, jest także przestrzeganie zasad higieny, między innymi częste mycie rąk oraz kichanie i kasłanie w zgięcie łokciowe. Dzięki temu dłonie nie zostaną skażone wirusem i chory nie przeniesie go na inne osoby. Teraz w tym serwisie sprawdzamy, co dalej z odbudową Pałacu Saskiego. Marszałek Stanisław Karczewski zapewniał w Polskim Radiu, że Senat zajmie się sfinansowaniem tej inwestycji. Wcześniej władze Warszawy mówiły, że nie będą partycypować w kosztach odbudowy. Na spotkaniach roboczych władz miasta i rządu temat finansowania w ogóle nie jest podnoszony, mówił marszałek Karczewski. Nie ma rozmowy o pieniądzach. Są rozmowy o działkach, o architekturze, o zachowaniu odrębności grobu nieznanego żołnierza. Pieniądze po naszej stronie. W Pałacu Saskim miałaby się mieścić siedziba Senatu oraz Muzeum Zniszczenia Warszawy. Termin rozpoczęcia prac ani zakończenia nie jest jeszcze znany. Jutro w ogrodach watykańskich zostanie posadzony dąb z polskich lasów w stulecie ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Polską. Papież Franciszek zapowiedział to wydarzenie podczas spotkania z wiernymi na audiencji generalnej na placu Świętego Piotra. Papież, zwracając się do Polaków, przypomniał, że 100 lat temu, 30 marca, Watykan uznał niepodległą Rzeczpospolitą nawiązaniem stosunków dyplomatycznych. Dodał, że posadzony dąb będzie również symbolem zaangażowania Polski na rzecz środowiska naturalnego. Dziękując za dar wolności, módlmy się, aby zawsze używana była dla wzrostu duchowego, kulturalnego i społecznego waszego narodu i integralnego rozwoju każdej osoby. Franciszek poświęcił katechezę słowom modlitwy Ojcze Nasz, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Powiedział, że dziś wielu ludzi, szczególnie dzieci, głoduje. Wyjaśnił, że Jezus uczy nas, byśmy prosili w modlitwie o chleb nie tylko dla siebie, ale dla całej braterskiej wspólnoty świata. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pochodzący z Chin, były już szef Interpolu Meng Huawei będzie sądzony w Chinach za korupcję i nadużycia władzy, poinformowano w Pekinie. Jesienią ubiegłego roku mężczyzna zaginął podczas podróży do Chin. Okazało się później, że w związku z podejrzeniami o korupcję został aresztowany. Więcej w relacji Tomasza Sejewicza. Meng Huawei oskarżony został o sprzeniewierzanie państwowych funduszy, wystawny tryb życia, korupcję i nadużycia władzy. W związku z oskarżeniami pozbawiony został członkostwa w Komunistycznej Partii Chin. Były szef Interpolu, zdaniem chińskich śledczych, miał żądać łapówek w zamian za załatwianie stanowisk. Żona Meng Huawei w wywiadzie dla francuskiej telewizji poinformowała, że przed wizytą prezydenta Xi Jinpinga we Francji zwracała się z prośbą o wsparcie do prezydenta Emmanuela Macrona. Meng został szefem Interpolu w 2016 roku i piastował tę funkcję do czasu swego zaginięcia pod koniec 2018. Od czasu objęcia urzędu prezydenta Chin przez Xi Jinpinga trwa kampania wymierzona przeciwko skorumpowanym chińskim urzędnikom. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pogodne, przelotne opady deszczu na zachodzie i północy kraju. Wysoko w Sudetach padać będzie śnieg. W Łomży i Zakopanem 4 stopnie, w Krośnie 6, w Gnieźnie 7, w Tarnowie, Zabrzu, Toruniu, Gdyni i Szczecinie 8, a w Warszawie i Legnicy 9. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu 1938 notowanie już prawie za nami. Dwa ognie, Fisze, Made, Tworzywo, 10 tygodni na liście wracają na pierwsze miejsce. A pojutrze kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w sklepach MediaMarkt. Tysiące artykułów, aż do 2500 zł taniej. Na przykład kupując 65-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung, oszczędzasz 300 zł, płacąc tylko 3699 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Szanowni Państwo, mówi kapitan. Prosimy o zapięcie pasów i przygotowanie się na fantastyczne wakacje, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje promocja na loty do Delhi, miasta tętniącego kolorami, i Singapuru, miasta lwa, w którym azjatycka tradycja miesza się z nowoczesnością. Wybierz swój promocyjny kierunek i lataj bezpośrednio w obie strony. Do Singapuru od 2049 zł, a do Delhi nawet od 1899 zł. Więcej na lot.com. Bądź naszym gościem. W Biedronce na wiosnę robimy promocje dla Twojej przyjemności. Promocje na produkty Nivea. Tylko teraz wybierz 3 dowolne produkty do pielęgnacji, na przykład kremowy żel pod prysznic, dezodorant lub krem uniwersalny, i zapłać za nie jak za 2. Tak, 3 produkty Nivea teraz w cenie 2. Tylko do środy lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i lista produktów w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Po prostu Twoja. Bank Przedsiębiorczości zaprasza. Mam firmę stolarską. Zamawiam materiały. Robię sporo przelewów w tygodniu. Żeby obciąć koszty, wybrałem rachunek 4x4 Valior Banku z pakietem krajowym i nie płacę za internetowe przelewy krajowe i natychmiastowe. Rachunek firmowy 4x4 dopasuje się do każdej firmy. To 4 usługi za 0 zł oraz 4 pakiety po 10 zł miesięcznie, które włączasz i wyłączasz kiedy chcesz. Oferta dla nowych klientów banku. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 7 minut po południu, po raz drugi herem, Instytut przeprowadził badania dotyczące tego, jak bardzo radośnie czujemy się w pracy i od czego to zależy. W ramach badania Radość w pracy pytano pracowników różnych branż i zawodów. Aż 93% z nich twierdzi, że radość w pracy jest dla nich bardzo ważna. Temat dla niektórych, jak sądzę, może być irytujący, zwłaszcza że Państwo teraz w pracy rozglądają się za tym szczęściem, za tą radością, a tu nic. Co wynika z badania Radość w pracy? Otóż badani wskazali czynniki, zjawiska ważne w pracy, które kojarzą się z radością. Na pierwszym miejscu przyjazna atmosfera w zespole. Na kolejnych docenianie pracowników, no i oczywiście atrakcyjne zarobki ważne dla 85% zatrudnionych. Jedynie 4% pytanych uważa, że żartowanie na przykład w pracy i zabawa są nieprofesjonalne. No, pewnie tak uważają przedstawiciele szczególnych zawodów, na przykład, no, rzeczywiście trudno żartować w pracy, jeśli ktoś na przykład jest grabarzem. Chociaż znałem kilku, którzy bardzo cenili sobie żarty w pracy. Co istotne, co powinni wziąć sobie do serca pracodawcy? Zdaniem pracowników, dobra atmosfera zwiększa efektywność, usprawnia pracę zespołu. Nie jest to teza zaskakująca, bo przecież wszyscy wiemy, że jeśli nam się chce, no to można, jak to mawiają, góry przenosić. Swoją drogą, można tylko po co? Dziś pytanie: praca, czy praca daje mi radość? Już teraz czekam na Państwa komentarze w listach, telefonach. A moim gościem jest pani Anna Macnar, HRM Instytut. Witam Panią, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Angielski tytuł badania, Fun at Work, sugeruje zabawę w pracy. Ale rozumiem, że Państwu, organizatorom badania w Polsce, chodziło raczej o radość wynikającą z wykonywania pracy, czy tak? Dokładnie tak. Radość pracy jest o wiele bardziej przyjazna i bardziej pojemnym sformułowaniem, jeśli chodzi o badanie. Zależało nam na tym, żeby pokazać, co tak naprawdę chcemy w pracy mieć oprócz takich klasycznych zarobków, które oczywiście są numerem jeden. Aha. I okazało się, że kwestia atmosfery jest tutaj bardzo ważnym aspektem i tak naprawdę chcemy przychodzić do pracy, przecież każdy chyba się zgodzi z tą tezą, że chcemy przychodzić do pracy, w której jest sympatycznie, jest dobra atmosfera, a szef nas docenia na co dzień. No to chyba różnie bywa, powiem szczerze, bo znam takich, którzy kombinują, jak tu nie pracować, jak nie przychodzić właśnie do pracy, tylko by kłopot jedyny w tym, że jeszcze nie wymyślili, z czego żyć. Radość w pracy jest ważna, okazało się, aż dla 93% pytanych pracowników. Ale większość jednocześnie uważa, że niestety tej radości w pracy za dużo nie mają. No tak, to rzeczywiście jest tak, że to są pewne oczekiwania, że tak byłoby w idealnym świecie, czyli że mamy dobrą pracę, że mamy atmosferę atrakcyjną, że jesteśmy doceniani, mamy stabilne zatrudnienie. Natomiast to jest jeszcze przestrzeń do rozwoju i myślę, że coraz więcej organizacji widzi tą przestrzeń do zagospodarowania. Rynek pracy jest trudny, coraz trudniej pozyskiwać pracowników, więc pracodawcy szukają różnych rozwiązań, jak dotrzeć do dobrych kandydatów i jak zatrzymać ich na dłużej, tak? Czyli żeby pracownicy chcieli dłużej pracować w firmie. Dbanie o radość, zabawę w pracy po prostu się opłaca. Wskazują na to bardzo różne badania światowe. Radosny pracownik to po prostu lepszy pracownik? Radosny pracownik to lepszy pracownik zdecydowanie, jest bardziej zaangażowany, ale też dla samych pracowników jest tutaj dużo korzyści, ponieważ mają mniejszy stres pracy, tak naprawdę możemy mówić o lepszym stanie zdrowia, a efektywność przy okazji pracy, że pracuje się nam przyjemnie, czas płynie, milej, jest ważnym aspektem i dla nas, a dla pracodawcy oczywiście też przekłada się to na efektywność, więc wszyscy mogą wygrać na tym. Bliżej mikrofonu troszkę zapraszam, bo niknie pani głos. Co jest dla nas ważne w pracy? Wspomniała pani o przyjaznej atmosferze. To na pewno istotnym elementem, na który zwracamy uwagę, co wynika z badań, jest docenianie pracownika. Tu głównie chodzi nam o finanse, o docenianie poprzez płacę. Jeśli mówimy o docenianiu, to rzeczywiście jest to czynnik, który rośnie na sile, patrząc na te badania, które realizujemy z firmą Amrest od 2 lat już, że docenianie jest bardzo ważne i rośnie na sile, dlatego że pracownicy chcą czuć się wyróżnieni i też zadbani przez pracodawcę w tym zakresie. I teraz oczywiście możemy mówić o finansowym aspekcie i to jest pewna baza, że dobra płaca jest ważnym aspektem, ale tak naprawdę bardzo często w naszych pracach brakuje takich zwykłych form doceniania, które mówi na przykład dziękuję za dobrze wykonaną pracę albo fajnie pracowałeś nad danym projektem. Nie tylko raz do roku w formie oceny rocznej, ale w systemie codziennym. To jest coś, nad czym musimy pracować my i pracodawcy. Czyli można postawić może na wyrost taką tezę, że jeśli coś w firmie, w pracy dzieje się nie tak, pewne relacje są zachwiane albo nie ma tego doceniania, o którym pani wspomina, to może to jest przede wszystkim wina pracodawców. Myślę, że sprawa leży po 2 stronach. My w Polsce pewnie mamy taką kulturę, że jak wszystko dobrze działa, to raczej milczymy, a jak coś źle działa, to raczej krytykujemy. I myślę, że ten element też się pojawia w relacji pracodawca-pracownik i pewnie tu musimy nad tym popracować, że jak się dobrze dzieje, to też powinniśmy pochwalić i docenić naszego pracownika. Ciągle ważne, choć nie najważniejsze wśród rzeczy, które kojarzą nam się z radością w pracy, są imprezy integracyjne. No temat rzeka, ciągle są takim istotnym elementem nagradzania, integrowania zespołu, a może są już troszkę demodé? Myślę, że imprezy integracyjne i spotkania ciągle są dla pracowników ważne, ale jak pytaliśmy, co najbardziej kojarzy się z radością w pracy, to był to aspekt, który zainteresował tylko 6% ankietowanych, że imprezy są ważne. Natomiast właśnie najważniejszym aspektem okazała się być dobra atmosfera, czyli poczucie swobodnej pracy, wyrażenia własnych poglądów i to jest aspekt, który jest ważny. Niemniej jednak oczywiście spotkania integracyjne, zwłaszcza w firmach, które na przykład są rozproszone w różnych miejscach w Polsce albo zupełnie pracują, nie spotykając się, są pracownicy, to też dla nich ważne, żeby poczuli się, jak wygląda cały zespół i czy razem pracujemy na jeden cel. Dziś pytanie, czy praca daje mi radość? Już teraz czekamy na państwa telefony. 7 trójek na początku 22. Są takie korporacje, które znane są z takiej wyjątkowej dbałości o ten fun w pracy. Firmy dbają bo różne nagrody organizują, na przykład kąciki zabaw w pracy, gdzie można w coś zagrać. W piątki na przykład przychodzimy bez krawatów, na luzie. Wszyscy jesteśmy na ty, bo przecież tworzymy rodzinę. Nie na siłę trochę to wszystko? Pachnie mi to wszystko taką zaplanowaną metodą, a nie czymś spontanicznym, czymś naturalnym. Oczywiście najlepiej byłoby, żeby pracodawca porozmawiał z pracownikami, jaka forma tej radości w pracy jest dla tej konkretnej firmy najlepsza. Mhm. To jest wersja idealna, czyli prowadzimy różnego rodzaju rozmowy, dialog z pracownikami, co dla nich jest ważne. Okazuje się, że te mikroprzerwy, właśnie te słynne piłkarzyki symboliczne czy różne inne takie spotkania dają pracownikom lekki oddech i na pewno ten element jest interesujący. No trzeba oczywiście znaleźć balans między taką trochę wymuszeniem pewnych form, że mamy biura bardzo interesujące i pokoje relaksu, a z drugiej strony nie zawsze można z nich korzystać, bo mamy tak dużo pracy, więc po dwóch stronach pewnie trzeba ten balans znaleźć i pracodawcy coraz bardziej widzę, próbują rozmawiać z pracownikami, co dla nich byłoby najlepsze. Anna Macnar, HRM Instytut. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję, do usłyszenia. 16 minut po południu. Do usłyszenia. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Jak zwykle polecam stronę internetową Sonda Państwa, Sonda przed godziną 13. Tymczasem pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Dzień dobry, halo. Witam, dzień dobry. No, dzień dobry. Jestem w szoku, że po pierwszym sygnale się do Państwa zadzwoniłem. Mhm. Oczywiście na początku chciałem pozdrowić Pana i wszystkich słuchaczy. Cóż za radość. A co z radością w pracy? No, powiem Państwu, że od jakiegoś czasu, jak jestem taksówkarzem, a pracowałem w różnych firmach, mam radość. Niekoniecznie finansową, nie zawsze finansową, z racji takiej specyfiki zawodu. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o to, co do tej pory robiłem, a robię teraz, jestem jak najbardziej zadowolony i lubię chodzić do pracy i to jest najważniejsze. A jeżeli chodzi o kwestie w innych pracach, czy w innych zawodach, czy w Polsce mamy problem przede wszystkim, że pracodawcy, większość pracodawców, a trochę tych firm przerobiłem niestety, po prostu nie chcą, żebyśmy dla nich pracowali, oni chcą, żebyśmy im służyli. I tu jest problem. Czyli po pierwsze złe podejście pracodawcy? Dokładnie. Menadżerowie w niektórych firmach są po prostu jednym wielkim nieporozumieniem. Chcą po prostu bardziej nie menadżerów, lecz wykonawców poleceń swoich prezesów, szefów, dyrektorów i tu moim zdaniem jest błąd średniej kadry zarządzania. Pani Igo, witamy, halo, dzień dobry. Dzień dobry, Panie Kubo, pozdrawiam serdecznie wszystkich. Powiem tak, mój mąż pracuje 16 lat w firmie, od 16 lat, w tej chwili z racji wieku, że jest grubo po emeryturze, odchodzi. I powiem rzecz niespotykaną. Mhm. Pracodawcy, to jest rodzinna firma, ojciec z synem, synowa, kilka osób pracuje w rodzinie, z rodziny, niesamowici ludzie z klasą, z Kinderstubą, znam tych pracodawców, bo nieraz bywałam w pracy. Traktowanie pracowników, atmosfera, mąż odchodzi, ale proszę mi wierzyć, że jest załamany. Załamany, że takich ludzi się nie spotyka. Muszę powiedzieć, jest to firma Steven z Żywca. Pozdrawiam pana Janowa i jego żony, jego synową. Pozdrawiam ja panią. Ja jestem tak samo, jestem związana z tym. Do usłyszenia, pani Igo. Pani Marzena napisała, od kiedy wróciłam z urlopu macierzyńskiego, kocham moją pracę znacznie bardziej. Piję gorącą kawę, szef zawracający głowę jest niczym w porównaniu z małym terrorystą. Wszelkie negocjacje z klientami to nic w porównaniu z negocjacjami, które rajtuski ubrać. No tak, kocham moją pracę. Pan Stanisław, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja uważam, że aby uzyskać radość w pracy, po prostu trzeba lubić pracę, którą się lubi. Trzeba pracować w zawodzie, w którym się realizujemy, w którym możemy realizować swoją ścieżkę kariery. I po prostu lubimy codziennie wstawać rano, czy tam po południu, zależy jak to pracuje, i z uśmiechem na ustach idziemy do pracy. Wtedy jest radość w pracy, wtedy widzi to szef. Wtedy wszystko się układa, tak się wydaje. Pan Łukasz komentuje, dziękuję panu. Ja jestem zadowolony ze swojej pracy, odkąd przeniosłem się z dużej korporacji do kilkuosobowej firmy. Od tamtego momentu jestem dla pracodawcy człowiekiem, a nie kolumną w Excelu. Pan Adam, panie Adamie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja to w odpowiedzi może bym słowa piosenki przytoczył, starej. Mniej więcej zaczyna się tak. Nie wiem czemu wybrałem ten fach, lecz na inny bym się nie zamienił. Chodzi o kierowcę. Tam się pan taksówkarzy powiadał, ja jestem kierowcą autobusu, przewożę ludzi i jestem szczęśliwy. Powiem więcej, my w tej chwili mamy trudną sytuację, bierzemy wypłaty w dwóch, czasem w trzech ratach, a mimo to pracujemy i powiem jeszcze coś, co może zabrzmi jak bluźnierstwo. To jest firma państwowa, PKS. I każdy, kto pracuje w państwowej firmie, niech cieszy się, bo to jest ci, którzy od nas odeszli, w tej chwili żałują. I naprawdę warto w państwowej firmie pracować. Pan Marek twierdzi, że radość w pracy to głównie ludzie. To przede wszystkim towarzystwo. Pan Paweł jeszcze. Panie Pawle, witam. Halo? Witam. Pozdrawiam pana, panie Kubo. Pozdrawiam słuchaczy. Pana. Ja mam dwie kwestie. W radiu w większości się mówi o pracach... pracy w korporacji. Natomiast masa, rzesza ludzi pracuje w firmach prywatnych, takich mniejszych, o których się mniej mówi. To jedna kwestia. Natomiast druga, ja pracuję w firmie prywatnej, mam jednego szefa, ponad 20 lat pracy. Ja się cieszę, że pracuję. Mnie radość sprawia praca. Natomiast ktoś już przede mną ujął tą kwestię, że pracodawcy nas traktują jako służących. A myśli jak pan... to się zmieni, jak to się zmieni, uważam, dla mnie przynajmniej z mojej strony, będzie super. A myśli no, pan... pomijając kwestię płacy oczywiście. Myśli pan, bo do tego pan nawiązał, że jest różnica pomiędzy korporacjami, o których mówimy, a na przykład tak zwanymi misiami, czyli małymi, średnimi, prywatnymi przedsiębiorstwami? Dokładnie jest różnica. Tam jest narzucony system. W prywatnych firmach, tych mniejszych, jest po prostu jaka firma, jaki szef, taka firma. I tutaj podchodzimy bardzo emocjonalnie do pracy. Szef ma zły humor. Wtedy cała czyli z tego wniosek, że w korporacjach na przykład wskutek narzuconych pewnych kanonów, rozwiązań, systemów, o tego pracownika dba się bardziej, tak? No, może nie o to mi do końca chodziło. Chodzi o to, że w firmie prywatnej zawsze w radiu mówi się, że korporacja, biurko, a przecież są ślusarze, są różne zawody. O tych zawodach, o tych pracownikach się mniej mówi. Zawsze słyszę w radio, bo praca w korporacji, bo za biurkiem, bo weekend, bo 14, a są zawody, gdzie się pracuje na zmiany i ci ludzie też słuchają radia. Ja jestem naprawdę wiernym słuchaczem Trójki, a pana programu w szczególności. Pozdrawiam jest pana. Jest mi niezmiernie miło pana słuchać i naprawdę porusza pan super tematy. Zawsze słucham. Dziękuję, pozdrawiam. Pan Jarosław napisał, po przepracowaniu 10 lat w prywatnych przedsiębiorstwach doszedłem do wniosku, że atmosfera w pracy, traktowanie pracowników jest zdecydowanie ważniejsze niż kilkaset złotych różnicy w pensji. Pracownik to nie jest niewolnik, który ma być dostępny, posłuszny o każdej porze dnia i nocy. Pan Robert jeszcze? Panie Robercie, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam dzień się. Dzień dobry panu. Proszę pana, czy pan się nie pomylił? Pan powiedział, jeszcze ktoś, nikt nie wymyślił z tego żyć. A proszę pana, jak nie było ZUS-u, KRUS-u, rozwodów, ślubów, alimentów, sędziów, przepisów ruchu drogowego, no co z tego, że ktoś tam musiał wskoczyć na drzewo i siedzieć dwa dni, bo go lew miał zjeść, no ale nie musiał pracować, no. A, no to czyli to zostało już wymyślone, podpowiem kolegom, bardzo panu dziękuję. Pan Mirosław, panie Mirosławie, halo? Dzień dobry, witam panie Kubo. Witam pana. I wszystkich słuchaczy. Ja cały czas powtarzam, że człowiek powinien robić to, co lubi. A jeżeli nie może robić to, co lubi, to niech polubi to, co robi. Choć to może trochę filozoficzne, ale ma głęboki sens. No ma ten sens, można próbować, choć nie zawsze, jak wiadomo, się uda. Dziś pytanie, czy praca daje mi radość? 7 trójek na początku 22. Aleksandra Piotrowska, psycholog, posłuchajmy. Człowiek spędza w pracy mniej więcej połowę doby. Jeśli odliczymy godziny przeznaczone na sen i inne higieniczne czynności. A zatem niewiele przesadzimy, jeśli powiemy, że połowę swojego dorosłego życia spędzamy w pracy. I teraz poświęcenie tak dużej ilości czasu aktywnościom lub spędzanie tego czasu w środowisku, które nie daje nam możliwości przeżywania pozytywnych emocji, niezwykle zubażałoby nasze życie i czyniło je nieprzyjemnym i obciążającym. Doznawanie radości związanej z wykonywanymi w pracy czynnościami lub też, bo może być inne źródło tej przyjemności, bardzo miłe środowisko, w którym pracujemy, bardzo sympatyczni ludzie. To wszystko sprawia, że sporą część spędzamy w dobrym nastroju. Tak jest dla nas zdrowiej, tak osiągamy również lepsze rezultaty w pracy. 25 minut po południu pani Agnieszka komentuje: radość w pracy to nie tylko odpowiedzialność po stronie szefa. Atmosfera, docenianie, zarobki często są zależne od postawy pracownika. Warto więc uczciwie odpowiedzieć sobie na pytanie, jakim ja jestem pracownikiem. 7 trójek na początku 22. Dzień dobry, panie Zbigniewie. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, ja chciałem powiedzieć, że ja strasznie jestem niezadowolony ze swojego mocodawcy, natomiast z wykonywanej pracy, owszem. Niestety pracuję jako poborca podatkowy. Jestem płatnikiem podatku VAT i samozatrudniającym się. Grożą mi tylko konsekwencje i kary, żadnej nagrody, jeżeli popełnię jakiś błąd świadomie bądź nieświadomie. Mm-hmm. I także z tego powodu jestem nieszczęśliwy, wie pan. W pracy. Tak, tak. To znaczy, ale z tego, co wykonuję, owszem, jestem zadowolony. Natomiast jeśli chodzi o mocodawcę, to jest tragedia. Pozdrawiam pana. Pan Zbigniew jeszcze. Panie Zbigniewie, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Ja jestem od 20 lat, prawie pracuję w korporacji. Takie stanowisko handlowca, powiedzmy sobie. I powiem szczerze, że wszystko zależy, cały czas atmosfera w pracy zależy od ludzi. I to my jesteśmy w stanie stworzyć tą atmosferę. Szefowie, na różnych szefów trafiałem, bo zmieniałem różnych pracodawców, pracowałem i w tym wszystkim najbardziej liczą się ludzie. Tak uważam. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku 22. Pan Michał komentuje: poruszył pan ciekawy wątek, mianowicie tworzenia rodziny w pracy. W większości się to bardzo podoba. Dla mnie bycie z przełożonym w korporacji na ty jest zwyczajnym brakiem profesjonalizmu, spoufalaniem się. Tym bardziej, że z jednej strony jest iluzoryczne stwarzanie rodzinki, a z drugiej poczucie całkowitego braku wpływu na decyzje w zespole. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Ktoś na antenie, witam, halo? Panie Rafale, dzień dobry, tak. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo panu. Się cieszę, że mam szczęście pierwszy raz w życiu z panem Kubą porozmawiać. Ja pracuję od 12 lat w korporacji, tam przedmówca w jakiś sposób się wyrażał. Ja chciałbym taką jedną rzecz powiedzieć, która stawia powyżej pracę w korporacji, powyżej takich mniejszych firm prywatnych w Polsce. Mhm. To jest możliwość edukacji. I to edukacji w środowisku międzynarodowym, która jest bardzo kosztowna i małych i średnich firm na to nie stać. Zaś korporacje nie przebierają w takich środkach, ponieważ to stanowi ich rozwój, rozwój pracownika. I to jest podstawowa wartość pracy w korporacji i podstawowy deficyt, że tak powiem, w pracy w mniejszych i średnich firmach w Polsce. Pozdrawiam, dziękuję za wypowiedź, pan Marek. Panie Marku, halo? Halo. Witam serdecznie pana, witam. Słuchaczy. Ja jestem już na emeryturze od ubiegłego roku, ale chciałem powiedzieć coś takiego. Warto pracować. Po 47 latach pracy mam 2000 emerytury. Pracowałem w firmach różnych, między innymi w prywatnej. Tam człowiek był niewolnikiem. Trzeba było jechać do domu, do właściciela, naprawić telewizor i tak dalej. Tu już poprzednik, któryś mówił w ten sposób. Ale mnie chodzi jeszcze o taką sprawę. Czy, bo pracowałem swego czasu w przedsiębiorstwie przy zakładzie karnym i skazani pracowali. Pracowali na zewnątrz, przy budowach mieszkań i tak dalej. W tej chwili siedzą, oglądają telewizję. My za nich płacimy. Czy z tym coś można byłoby zrobić? Pewnie tak, pod warunkiem, a zdaje się, że jest z tym problem, że gminy będą taką pracą zainteresowane. Z tego, co wiem, nie zawsze są. Pani Joanna napisała: jeżeli umie się dostrzegać plusy w życiu, to i w każdej pracy znajdzie się radość. Jeśli w życiu skupiamy się na minusach, to nigdy nie będziemy zadowoleni z pracy i z życia. Jestem za. Tak, moja praca daje mi radość. Pan Jerzy. Panie Jerzy, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć o lubieniu lub nielubieniu. W zawodzie aktora wszyscy mówią, że nie cierpią tej pracy, bo to trzeba w poniedziałki, w soboty, w niedzielę każde święto pracować. No ale nie, kiedyś... poniedziałki są wolne. Nie w każdym teatrze, teraz się to zmieniło. Aha. Ale kiedy się pytamy, a zmieniłbyś to, poszukaj innego zawodu. Co ty w życiu, człowieku? Mhm. Ten zawód daje radość, bo te chwile radości po premierze są tak wielkie, że równoważą te wszystkie troski, które w trakcie przygotowania. Przy okazji chciałem wszystkim związanym z teatrem w Dniu Międzynarodowego Teatru złożyć jak najlepsze życzenia. Bardzo panu dziękuję. Panu również wszystkiego dobrego. Skoro tak, skoro mamy taki dzień, to pozwolę sobie na prywatę. Urodziny dziś ma przyjaciel Krzysztof Wakuliński, wybitny aktor. Kłaniamy się pięknie. Pan Wojciech. Panie Wojciechu, halo, dzień dobry. Witam serdecznie, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Na dzień dobry chciałem się pochwalić pierwszy raz i za pierwszym razem strzał. No po prostu, po prostu nie wiem, jak to komentować. Taka radość. Panie Kubo, 18 lat w korporacji spędziłem. W tej chwili pracuję w małej firmie budowlanej. Firma rodzinna. Pochwalę się od razu, chciałem tu kolegę jednego poinformować, że moja firma na moje szkolenia z mojej wiedzy budowlanej, szeroko pojętej, nie żałuje żadnych pieniędzy. Non-stop jestem wysyłany na szkolenia. Mhm. Fantastyczna atmosfera. Nie ma żadnego wyścigu szczurów. Jest fantastycznie, więc po prostu chciałem tylko po prostu wszystkim polecić małe działalności gospodarcze, które naprawdę fantastycznie funkcjonują, działalności rodzinne, naprawdę jest po prostu super i po prostu to wszystko, panie Kubo. Dziękuję. Zdarzają się, bardzo proszę, wszystkiego dobrego, zdarzają się piszący, dzwoniący, zadowoleni, na przykład pan Krzysztof, bardzo lubię swoją pracę, cały dzień w koparce, trójeczka w tle przygrywa, rano chętnie wstaję do pracy, wynagrodzenie bardzo dobre, firma chyba też mnie lubi, bo jestem tu już od 7 lat. 12.30 minęła. Elżbieta Mantej, współzałożycielka bloga Juniorowo. Moim zajęciem życiowym jest prowadzenie bloga Juniorowo. To jest zajęcie, które sobie wybrałam i w zasadzie spełnienie mojego odwiecznego marzenia, ponieważ zawsze chciałam pisać, a moje ścieżki zawodowe w różnych kierunkach szły, aż w końcu trafiłam na tę właśnie, która pomaga mi i umożliwia mi realizowanie tego mojego marzenia, które od zawsze miałam. Juniorowo to jest takie miejsce, które założyłam też z mojej potrzeby jako rodzica. Kiedy moje dzieci poszły do szkoły, to doszłam do wniosku, że brakuje w internecie takiej zgromadzonej w jednym miejscu wiedzy dla rodziców, która dotyczyła to właśnie takich starszych dzieci. Ja tej wiedzy potrzebowałam, ale też zdawałam sobie sprawę, że inni rodzice, tacy jak ja, też pewnie jej potrzebują i postanowiłam takie miejsce założyć. No i tak powstało Juniorowo, w którym razem z moim przyjacielem Wojtkiem publikujemy, piszemy, opisujemy różne tematy związane z wychowaniem i edukacją dzieci właśnie takich starszych, czyli od 6 roku życia wzwyż. Mam okazję poznawać różnych ludzi, którzy mają ogromną wiedzę i się tą wiedzą ze mną dzielą. Również mogę realizować się w pisaniu, więc no, jest to spełnienie moich ambicji zawodowych w zasadzie na wiele sposobów. 28 minut do 13. Pani Katarzyna Siemienkiewicz jest moim gościem, ekspert pracodawców RP. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Z radością w pracy, jak wiadomo, kojarzymy dobrą atmosferę, pracę z ludźmi z poczuciem humoru, docenianie przez pracodawcę, zarobki. Pracodawcy mają świadomość, że powodzenie firmy zależy w tak dużym stopniu od nastawienia pracownika, od tego, jak bardzo pracę kojarzą z radością? Myślę, że tak. Myślę, że też ta świadomość cały czas rośnie. Pracodawcy często prowadzą badania wśród pracowników i pytają, jakie mają potrzeby. Też starają się te potrzeby zaspokoić, a to jest bardzo trudne, bowiem to podejście wymaga takiego indywidualnego sprostania oczekiwaniom poszczególnego pracownika, więc później stworzenie takich działań, które będą zadowalać wszystkich, okazuje się, że jest bardzo trudne. Bardzo ważne rzeczy pani mówi, tak się zastanawiam, kiedy ostatnio mój pracodawca spytał mnie, jakie mam potrzeby, a potrzeby mam rozliczne. Różne badania wskazują na to, że szczęśliwy pracownik to jest pracownik bardziej produktywny, bardziej kreatywny, rzadziej rezygnujący z pracy. No i co bardzo ważne, co znalazłem, rzadziej korzystający na przykład ze zwolnienia chorobowego. Według Instytutu Gallupa nawet o 36% spada liczba zwolnień. Toż to czysty zysk dla pracodawcy, prawda? Oczywiście, że tak. Należy pamiętać, że organizm człowieka to jest system naczyń połączonych, że cała nasza konstrukcja psychofizyczna wpływa na to, jak wykonujemy naszą pracę. I jeżeli jesteśmy zadowoleni z życia, ogólnie z pracy, z tego, co robimy, to się będzie również przekładało na wyniki naszej pracy, a w konsekwencji oczywiście na wyniki całego przedsiębiorstwa. Jest taka maksyma, którą przypisuje się Konfucjuszowi, że wybierz sobie taki zawód, jaki lubisz, a przez całe życie nie będziesz musiał pracować. I chyba coś w tym jest właśnie, że jeżeli robimy to, co lubimy, to łatwiej nam jest to robić i sprawia to większą satysfakcję. Ciekaw jestem dzisiejszej sondy odpowiedzi słuchaczy na pytanie, czy praca daje mi radość. Trafiłem na takie badania Work Service. Otóż okazuje się, że tylko 37% Polaków jest szczęśliwych w swojej pracy. Dlaczego tak mało? Może pracodawcom tylko wydaje się, że tworzą przyjazne, radosne miejsca pracy? Myślę, że chodzi o to po prostu, że to pojęcie jest bardzo szerokie. Dla każdego to szczęście będzie znaczyło co innego. Więc może z tego powodu, że po prostu jest pojęcie bardzo niedoprecyzowane i należałoby zadać bardziej szczegółowe pytanie. Też co buduje to szczęście tak naprawdę. Poczucie sensu w pracy, bo o tym często dziś pisali do mnie słuchacze, ma kluczowe znaczenie? Takie przekonanie, że to, co robię, no ma sens, jest ważne. Myślę, że tak, że jeżeli człowiek czuje, pracownik czuje, że jest częścią czegoś, że jego praca jest doceniana, to będzie jeszcze bardziej się przykładał do tej pracy i dochowywał większych starań. Ale pewnie wielu słuchaczy jest w takiej oto sytuacji, że tego by sensu nie dostrzegają w swojej pracy, a widzą brak sensu, słabą organizację w pracy. No, zawsze można się oczywiście udać do kierownika i mu o tym opowiedzieć, tylko że na przykład kierownik będzie uważał, że wszystko jest w porządku, a nasze wnioski są nieprawdziwe. I co wtedy? Nasza aktywność w celu poprawienia jakości pracy traci sens. No tak, to jest też dosyć niebezpieczne. No to jest taka wskazówka dla pracownika, która może świadczyć o wypaleniu zawodowym. Więc to są bardzo ważne problemy, których nie należy bagatelizować. Jeżeli szef ich nie zauważa, to może trzeba jakoś na zewnątrz je też sygnalizować i szukać gdzieś pomocy po prostu. Pan Jakub napisał do mnie, oglądałem na Netflixie dokument o KFC. Szef regionalny KFC wypowiadał się w tym programie i wypowiadał się tak, że doszli do wniosku, że doceniany pracownik zgodzi się na mniejsze wynagrodzenie. Dlatego w tej pewnie innej sieci, wnioskuje słuchacz, stosowany jest system pochwał za codzienne czynności, a także częste konkursy na przykład z drobnymi nagrodami. Nie ma pani wrażenia, że takie są takie firmy, gdzie ta radość jest po prostu udawana, że udajemy taką swobodę, dobre relacje, bo taka jest konwencja w firmie, niemalże jeden z obowiązków pracownika. No tak, tylko że tak jak pan redaktor powiedział, że to tylko tak wygląda na zewnątrz, prawda? Jeżeli się wejdzie do tej firmy i tak porozmawia się z pracownikami, to nie zawsze może tak być. Właśnie chodzi o to, żeby stworzyć realną taką atmosferę przyjazną i satysfakcji z pracy, a nie tylko taką pozorną. Mhm. I to wymaga zarówno współpracy pracowników, jak i pracodawców. Pani Karolina napisała, od prawie 7 lat pracuję na uczelni jako pracownik administracyjny i dochodzę do wniosku, że żadne pieniądze nie sprawią, że człowiekowi w pracy będzie dobrze, tylko atmosfera. Atmosfera to podstawa. Katarzyna Siemienkiewicz jest moim gościem, pracodawcy RP. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Dziękuję. Dziękuję bardzo. 22 minuty do 13.07, trójek na początku 22. Pani Katarzyno, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry Pani Kubok, jeszcze raz się do Was zadzwoniłam, także pozdrawiam Gdańsk i Pana i całą redakcję. Dziękujemy bardzo. A propos szczęśliwości i pracy, oczywiście jestem nauczycielem, więc temat gorący, ale tak, można być szczęśliwym w pracy, pewnie pieniądze może nie są ważne, ale bez tych pieniędzy bardzo ciężko znaleźć motywację. Słowo dobre słowem, ale trzeba też pamiętać o tym, żeby było to godnie wynagrodzone, żeby się chciało też pójść i następnego dnia znowu pójść i nie czuć się jak właśnie służący, czy takim niepotrzebnym czasem. elementem. I nie kombinować. Tak, tak, i nie kombinować. Po prostu wykonywać fajnie tą pracę bez elementu kombinowania. I wtedy można się oddać w 100%. Pozdrawiam, dziękuję. Pan Jakub napisał i pyta mnie, a pan, czy pan lubi swoją pracę, że tak zapytam. No, bywa, że tak. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Halo, witam serdecznie. Dzień dobry panu. Ja już nie pierwszy raz, ale dzwonię w takiej kwestii, bo akurat... Słyszę, tak poznałem pana od razu. No, dziękuję. Ja pana też. Jest taka rzecz, że okej, ja mam na przykład pracę, bo wybieram sobie taką pracę, gdzie jestem szczęśliwy. To prawda, zmieniam ją, bo wiadomo, że to różne sytuacje w życiu wychodzą. A często pan zmienia? Ostatnio średnio jakieś takie 4-5 lat. Aczkolwiek ze wszystkimi swoimi szefami byłem na ty. To są prywatne firmy, czy też organizacje. Tylko, że moja praca jest dość nietypowa, bo tutaj pracuję zadaniowo, bardzo mocno. I niekiedy jest tak, że pracuję 15 godzin, niekiedy jest tak, że siedzę w domu cały dzień, powiedzmy. Nie? No dobrze, a co spowodowało, że pan tę pracę jednak zmienia? Co o tym decyduje? Bo jednak 4-5 lat to dla wielu pewnie słuchaczy dość częste zmiany. Tak, znaczy jest taka sytuacja, że to jest praca taka troszeczkę, tak jak mówię, nietypowa, zależna od pewnych rzeczy, które się dzieją w terenie, bo dużo w terenie jestem po prostu, to nie jest budowa, ale jakby też wychodzą pewne nieporozumienia. Jakby ja jestem zadowolony z tego, co robię, ale na przykład komuś pewne rzeczy mogą nie pasować. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że to dalej nie ma sensu, to się rozstajemy. Rozumiem. Ale panie Kubo, ja chciałem przewrotnie, bo niekiedy my jesteśmy zadowoleni z naszej pracy, ale nasi bliscy, którzy nas mają za mało albo za dużo, to oni ciekawy są wątek i nowy w naszej rozmowie, to prawda. I niekiedy to może wpływać też na to, że my z tej pracy w końcu jesteśmy niezadowoleni. To taki nowy wątek. Albo druga strona w domu proponuje jednak i sugeruje zmianę pracy. Pan Damian, panie Damianie, witamy, halo. Witam serdecznie. Witam pana. No ja osobiście jestem niesamowicie mocno zadowolony z mojej pracy. Praca jest moją pasją. Pracuję w miejscu, gdzie jesteśmy bardzo mocno oceniani społecznie. Nie jesteśmy zakładem produkcyjnym, po prostu zajmujemy się instytucjonalną pieczą zastępczą. Tą taką pieczą, która niestety jest postrzegana przez społeczeństwo jako coś, że urzędnicy przychodzą, coś tam robią i wychodzą. I jesteśmy tak naprawdę osobami wchodzącymi mocno w życie dzieci. Wielu dzieciakom udaje się tak naprawdę pomóc i zrobić z nich naprawdę fantastycznych dorosłych, że tak to określę. No ale niestety, takie stereotypie funkcjonowania, niedocenianie nas pracowników przez same ministerstwo, jesteśmy jednostkami powiatowymi, wiadomo jak to pracownicy samorządowi zarabiają, zresztą na ulicę nie mamy jak wyjść, to jednak przyczynia się do tego, że wielu fantastycznych ludzi angażujących się w pracę z dziećmi, które nie z ich winy trafiły do instytucji, jest pogubili w pracy się rodzice. Sfrustrowanych. Tak, jest frustrowanych. Brak właściwego wynagrodzenia również to dodatkowo tak naprawdę męczy. No nie oszukujmy się, panie Damianie, jest to ważne i to wynika również z badań, o których dzisiaj rozmawiamy, by dla aż 85% pytanych. Pan Mateusz napisał, a ja marzę o pracy w korporacji. Z mojego doświadczenia w małych polskich firmach pracownik traktowany jest głównie jako koszt, nieustannie kontrolowany, co generuje negatywne emocje. Panie Sławie, dzień dobry, halo. Witam serdecznie, panie Kubo. Bardzo się cieszę, że po raz pierwszy w życiu udało mi się do was zadzwonić. Ja pracuję od ponad 15 lat w różnych korporacjach, miałem swoją działalność gospodarczą i takie spostrzeżenia, że praca w korporacji chyba jest o tyle fajna, że możemy brać urlop wtedy, kiedy na dobrą sprawę chcemy, tak? Mamy obowiązek u nas w firmie wziąć ciągiem 2 tygodnie urlopu, dostajemy wypłatę normalnie opodatkowaną ZUS-em i tak dalej, a z pracy u prywaciarza to zazwyczaj tak wygląda, że urlopu dwutygodniowego to raczej się nigdy nie dostanie. No i ta słabna koperta, gdzie w większości firm to się, tak powiem, dostaje podstawę, a resztę pod stołem ewentualnie. Jak się kierownictwo widzi, także... A z pracy jestem bardzo zadowolony, zwłaszcza kontaktem z klientami. Pozdrawiam pana. Pan Szymon komentuje: podstawą czerpania radości z pracy jest wyrozumiały, cierpliwy, potrafiący iść na ustępstwa szef. W związku z tym czerpię bardzo dużo radości ze swojej pracy. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Panie Dariuszu, dzień dobry, halo. Dzień dobry, halo, witam serdecznie, witam. Pozdrowienia. Panie Kubo, takie spostrzeżenie z mojej strony. Korporacja to raczej nie wielkość firmy, a stan umysłu. To jest jedna rzecz. Ja pracuję obecnie w firmie ogólnopolskiej, która zatrudnia, nie wiem, 200-300 osób, a nie jest korporacją. To jest jedno spostrzeżenie i bardzo fajnie mi się tutaj pracuje. Jest świetna firma, świetna organizacja i bardzo fajne relacje międzyludzkie. Mhm. Druga rzecz. Wiele lat pracowałem jako doradca w bankowości. I to jest w ogóle temat rzeka, polecam osobną audycję o tym zrobić, ponieważ nacisk managementu i klientów jest tak duży na tych ludzi, że mieliśmy taki ponury żart, że ludzie dzielą się na tych, którzy już skorzystali z usług psychiatry, bądź na tych, którzy dopiero skorzystają. W związku z tym korporacyjność to jest stan umysłu i management często po prostu robi nieadekwatne cele do możliwości ludzi, a dziwnym trafem te wszystkie wielkie korporacje rok do roku przyrastają, a ludzie są na planach naprawczych bądź na planach działania i są bardzo mocno naciskani przez swoich szefów. To tyle, kłaniam się. Kłaniam się. A propos korporacji, pani Justyna również. Czy praca w korporacji może dawać się radość? Mnie denerwuje, że jestem małym elementem robiącym rzeczy bez sensu, a szefowie uważają, że to jest najważniejsze na świecie. Wszyscy chcą być super, ale jak się chce podwyżkę, to nie wiadomo, do kogo się zwrócić, bo zawsze odpowiedzialny jest ktoś inny i ta super atmosfera w pracy na siłę. Pan Łukasz jeszcze. Panie Łukaszu, krótko proszę, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Miałem przyjemność pracy w korporacji, w dużej korporacji, naprawdę wielkiej. I najzwyczajniej po prostu rzuciłem kwitami, bo nie wytrzymałem. Okazuje się, że ktoś ze słuchaczy powiedział, że to wszystko zależy od pracownika. Nie, nie zgodzę się, bo pracownicy mogą być fantastyczni i byli fantastyczni pracownicy, ale okazuje się, że szef był po prostu despotą. Niestety nie można było wytrzymać. Ale odnośnie korporacji. W korporacji generalnie ludzie dzielą się na dwie grupy. Przepraszam za wyrażenie. Na głupich, którzy żyją z pracy i na mądrych, którzy żyją z głupich. Tak mniej więcej wygląda sprawa w korporacji. Dziękuję. 14 minut do 13. Marzena Żylińska, Fundacja Budząca się Szkoła. Chcę tak łatwo powiedzieć, czym ja się zajmuję, bo po pierwsze prowadzę taką fundację Budząca się Szkoła i to jest coś, co robię non-profit. To jest taki oddolny ruch zmiany systemu edukacji. Gdyby to mi nie przynosiło, nie dawało ogromnej satysfakcji, to bym tego nigdy w życiu nie robiła, ponieważ to jest taka praca, która bardzo absorbuje, która wymaga bycia ciągle dostępnym, wymaga nawiązywania, a potem utrzymywania kontaktów z wieloma ludźmi. I ponieważ nie zarabiam tutaj, to gdyby mi to nie dawało takiej ogromnej satysfakcji i nie miałabym takiego poczucia sensu, że to jest coś ważnego i potrzebnego, to nigdy w życiu bym nie siedziała wieczorami przy komputerze, wstawiając nowe posty o tym, co się dzieje w naszych szkołach, jak to się zmienia, jakie nowe metody prowadzenia lekcji nauczyciele stosują. Nie odpowiadałabym na pytania, nie organizowałabym spotkań. To jest coś niezwykle ważnego i jak człowiek ma coś takiego, co robi właśnie z potrzeby serca i dlatego, że to mu się wydaje, że to ma taki wielki sens, to jest chyba istota życia, żebyśmy takie rzeczy znajdowali. 7 trójek na początku 22. Pani Mariola, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Cieszę się, że mogę się przyłączyć do dzisiejszej dyskusji. Mhm. Ja przedstawiam się, ja nie jestem bezpośrednio pracodawcą, ale na co dzień uczestniczę w życiu pracodawcy i mam właśnie okazję na przestrzeni już iluś lat, jak sobie uświadomiłam, to w ogóle słuchaczką trójki jestem od prawie 40 lat. No, od póki trójka istnieje. Jasne. Ale a propos pracy. Wcześniej mój przedmówca powiedział bardzo brzydkie słowo o osobach prowadzących działalność, że są to tak zwani prywaciarze. Bardzo nie lubię tej formuły. Mhm. I każdemu, kto pracował na umowę o pracę... Samo w sobie słowo nie ma nic pejoratywnego. Natomiast nam się słabo kojarzy z czasów PRL-u. Mhm. Moje uczestnictwo w życiu osoby prowadzącej działalność gospodarczą od 90 roku, czyli dość długo, polega na tym, że to właśnie mój udział sprowadza się do przekazywania przelewów za pracę wykonaną pracownikom zatrudnionym w tej właśnie firmie. I nigdy nie zdarzyło się, żeby płace, pobory za wykonaną pracę zostały puszczone z jakimkolwiek opóźnieniem albo były obcinane. Pozdrawiam Pani Mariolo. Bardzo dziękuję Pan Piotr. Panie Piotrze, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem dorzucić kilka słów, już do mądrych słów, które padły o sensie pracy, przytaczając bardzo fajną przypowieść o kamieniarzach zatrudnionych przy budowie kościoła. Jak jednego zapytano, co robisz, odpowiedział, no nie widzisz, łupię kamienie. Drugi powiedział, zarabiam na chleb. A trzeci z radością odpowiedział, buduje katedrę. Także rzeczywiście ten sens jest bardzo ważny. No jak ktoś nie ma sensu, to jest bez sensu. I na pewno nie można się skupiać wyłącznie tylko na zarabianiu pieniędzy, tylko ta praca, jeśli ma głębszy, wyższy sens, czemuś służy, to można być z pracy zadowolonym. Pozdrawiam, dziękuję. Dziękuję. Jeszcze pan Sebastian. Krótko proszę, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Tak króciutko. Sam jestem pracodawcą małej firmy i troszeczkę mnie zaskoczyły takie głosy, że żyje źle w firmach prywatnych. Ja, mając jakby tutaj pracowników, nie ma problemu, żeby nawet miesiąc w miesiąc tydzień urlopu wziął, albo ciurkiem 3 tygodnie, co jestem jakby tutaj przymierzeńcem takich urlopów letnich. Mhm. Natomiast też nie ma problemu, żeby wypłacać pensję. Nawet jak jest na chorobowym, nie musi brać zwolnienia, dostaje pełną pensję. Jak ktoś chce iść z tym dobrym pracodawcą, jest w stanie to zrobić. Pozdrawiam, dziękuję. Anna Iżyńska, Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Otwarte Klatki zajmują się walką o poprawę losu zwierząt hodowanych przemysłowo. Dla większości z nas walka o prawa zwierząt na samym początku była pasją, czymś, co robiliśmy w wolnym czasie i czemu całkowicie się oddawaliśmy i na gruncie jakichś personalnych decyzji i na gruncie takiego stricte aktywizmu i wychodzenia z tym do ludzi. W związku z czym no, ta praca jest bardzo satysfakcjonująca, ponieważ robię coś, w co szczerze wierzę, co chcę jakby realnie zmienić na świecie swoją pracą. W związku z czym to, że mogę robić to przez cały swój czas, jest ogromnym zaszczytem. Natomiast z drugiej strony niestety aktywizm często wiąże się z takim zagrożeniem wypalenia zawodowego. To jest poważny dosyć problem, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe. Tu w przypadku akurat walki o zwierzęta hodowlane i w sumie o każdą taką zmianę społeczną, to problemem jest to, że nie widzimy od razu efektów naszej pracy. To znaczy taka zmiana się dzieje na przestrzeni wielu lat, zajmuje dużo czasu, żeby najpierw nastąpiła jakaś zmiana w świadomości ludzi, potem jakieś realne zmiany, powiedzmy, na poziomie legislacyjnym czy biznesowym, więc nie widzi się od razu tych efektów pracy. Też ta nasza grupa beneficjentów jest dosyć specyficzna, no ponieważ nam zwierzęta nigdy nie podziękują. O ile jeszcze, powiedzmy, w przypadku pracy w NGO-sie, ale z pomagającym ludziom, widzimy gdzieś tam tych naszych beneficjentów, mamy poczucie satysfakcji z tego, że widzimy te efekty pracy, tak tutaj bardzo rzadko mamy styczność de facto z tymi naszymi beneficjentami. 8 minut już prawie do 13. Ponownie moi goście, pani Anna Macnar, HRM Instytut, i pani Katarzyna Siemienkiewicz, pracodawcy RP. Witam raz jeszcze. Dzień dobry. Słyszymy się. Na pytanie przyznam, że jestem dzisiaj troszeczkę zadziwiony i zaskoczony wynikami naszej sondy. Czy praca daje mi radość? Tylko 15% internautów trójkowych odpowiada, że tak. Aż 85% odpowiada, że nie. Anna Macnar, bardzo często słuchacze w listach, telefonach poruszali ten wątek ważności pracy i mówili o sensie pracy. Coś, co ma wielki sens, coś, na co świat czeka. Jak sądzę, duża tu rola pracodawcy, bo przecież można przekonać pracowników, że, nie wiem, produkowane przez nich spinacze są bardzo ważne, bo bez nich plan chociażby przekopu Mierzei Wiślanej się rozleci. Plan się nie zepnie, bo nie będzie spinaczy, prawda? No dokładnie tak. Myślę, że spinacze, może to oczywiście z lekkim sarkazmem redaktor tutaj... Nie, dlaczego? Byłem śmiertelnie poważny. Śmiertelnie poważny. Tak. Rozumiem. Natomiast myślę, że dokładnie ten kierunek widać w różnego rodzaju badaniach, że młode pokolenie wchodzące na rynek oczekuje sensu od wykonywanej pracy, a my starsi też widzimy, że to ma sens, żeby troszkę iść w tym kierunku i szukać dobrego celu. Bo jak tutaj słuchacze mówili dzisiaj, że spędzamy tak dużo godzin w pracy, że warto warto robić pracę, którą się lubi i w której widzi się trochę większy sens. Mhm. Ja rzeczywiście byłam trochę zaskoczona pozytywnie naszym przebiegiem, bo spodziewałam się, że będzie może trochę więcej krytycyzmu w trakcie audycji, a tu proszę, okazuje się, że może wyniki inne, tak, no ale właśnie w dyskusji to bardzo tak dużo często, pozytywnych komentarzy było. Często bywa, że telefony, bo są zupełnie przypadkowe, nie oddają sądy i odwrotnie. Katarzyna Siemienkiewicz, bardzo dużo słów padło o tych dobrych emocji, od tak zwanej słynnej tej dobrej energii, że no, ewidentnie poprawia to efektywność, buduje atmosferę. No tyle, że budowaniu tych dobrych emocji, relacji służy na przykład rozmowa. No i tutaj słuchacze już wskazywali na problemy, bo problem w tym, że wielu pracodawców po prostu nie chce słuchać. Nie interesują ich na przykład pomysły pracowników. Może wtedy należy po prostu pomyśleć o zmianie pracy, zwłaszcza, że teraz o tę zmianę nieco łatwiej. Czy od razu zmiana, to chyba już byłby taki ostateczny krok. Rozwiązanie. Mhm. Tak, i chyba tutaj trzeba przekonywać pracodawcę jednak, że potrzeby są ważne, a pracodawcy powinni przede wszystkim mieć na uwadze, że pracownik zadowolony to efektywny pracownik. Więc wbrew pozorom to w interesie pracodawcy leży, żeby pracownicy mieli satysfakcję z pracy i ją z zadowoleniem wykonywali. Ciekawe, ilu pracodawców to rozumie i te zależności docenia. Katarzyna Siemienkiewicz, pracodawcy RP, wcześniej pani Anna Macnar, HRM Instytut. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Taką mądrość, proszę państwa, znalazłem na koniec. Nie myślcie o szczęściu. Jeśli przyjdzie, zrobi wam niespodziankę. Jeśli nie przyjdzie, nie zrobi wam zawodu. No niestety to nie ja wymyśliłem, a Bolesław Prus. Kłaniam się państwu, usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. A fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chcesz zainwestować swoje oszczędności? Uważaj, możesz je stracić. Jeśli inwestycje kuszą Cię dużym i szybkim zyskiem, to zawsze oznacza duże ryzyko. Sprawdź ofertę, nie spiesz się z decyzją i nie podpisuj niczego pod presją. Nawet bardzo ryzykowne inwestycje mogą Ci zostać przedstawione jako bezpieczne. Na przykład lokaty, obligacje, nieruchomości, złoto i diamenty. Uważaj, to Twoje oszczędności. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. Tytus w MediaMarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówę go i mukę mu. To mukę też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi MediaMarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza MediaMarkt. MediaMarkt, precz z nudą. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć.